العالمین. آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں موجود ہیں اور یہاں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دانش بھائی بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور اس وقت ہم اس مقام پہ جا رہے ہیں گویا کے آڈیشن ہال میں جا رہے ہیں. آڈیشن کا جو طریقہ کار ہوگا, سب سے پہلے ہم آپ کو یہ ایک پیپر دے رہے ہیں اور اس پیپر میں سب سے اوپر نام لکھنا ہے, آپ کو بلدیت لکھنی ہے, عمر لکھنا ہے, فون نمبر لکھنا ہے, شہر, تعلیم اور تاریخ لکھنی ہے. سب سے پہلے یہ لکھنا ہے آپ کو, اور اس کے بعد اس میں 5 سوالات ہیں اور 5 سوالات میں سے پہلے نمبر کے سوال کے 10 نمبر اس میں لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے 20 نمبر ہیں. اس میں 10 لکھے ہوئے ہیں لیکن ہے نمبر 20, تو اسی کے حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے. جو اسلامی بھائی تحریری ٹیسٹ میں کامیاب قرار پائیں گے پھر وہ اگلے جو ہمارے طریقہ کار کے مطابق مرحلہ ہوگا اس میں کوالیفائی کریں گے اور پھر ان سے آگے سوالات کیے جائیں گے, ان کا انٹرویو کیا جائے گا. ابھی ہمارے اسلامی بھائی آپ کو یہ تقسیم کریں گے. سنو مقام علم گن طلب میں جو کرے سفر, ملائکہ بچھائے پر لذات خوش کے کام پر. آپ کا جو تحریری ایگزام ہوا ہے اس میں الحمدللہ ہم نے کافی اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کر لیا ہے اور کچھ اسلامی بھائی جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے, تو اب ایک ایک کر کے ہم بلا رہے ہیں. پھر دوسرا مرحلہ ہمارے مقابلے کا شروع ہو گیا ہے. علی اصغر عطاری بن عبد المجید, یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کے ازلی اور قدیم ہونے سے کیا مراد؟ یعنی ازلی اور ابدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان دو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, اس طرح آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. دانش عطاری. دانش بھائی یہ کہ مصرعہ پڑھ رہا ہوں, آپ اس کا دوسرا مصرعہ سنا دیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. محمد ارسلان عطاری بن نجم الدین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. انجیل. آپ نے کہا انجیل اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے. محمد ارسلان بن عبد الرئیس, نماز کی شرائط کتنی ہے؟ نماز کی شرائط 6. 6. کوئی سی 3 بتا دو. تکبیر تحریمہ, وقت ٹھیک ہے, اور استقبال قبلہ. محمد احسن رضا تاری بن اسلام الدین, امیر حیدر تاری بن سائی رکھیا. ہمارے تحریری امتحان میں کم و بیش 16 اسلامی بھائی کامیاب قرار پائے تھے اور طریقہ کار کے مطابق ہم نے ان سے پھر مزید سوالات کیے, پھر اس میں سے مزید سلیکشن ہوا اور اب 7 اسلامی بھائی ایسے ہیں آپ میں سے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے. آپ 7 کو ہمارے اسلامی بھائی اشارے میں بتائیں گے کچھ, 7 میں سے جو پہلے ہاتھ کھڑا کر لے گا اور درست بتایا تو اس کو ہم اگلے راؤنڈ کے لیے دے دیں گے. سمندری گنبد. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا آپ سب اسلامی بھائی جو نے ایک ایک کر کے کوئی سا بھی یہ شعر سنائے ناد کے انداز پر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا وہ کمال اس نے حضور گئے کہ گمان نقش جگانگی یہی پھول خار سے دور گئے یہی شمع کے دعا نگی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد ابھی جن اسلامی بھائیوں کو سلیکشن ہوئی ہے جن پانچ کی ان کے نام کا اعلان کرتے ہم بقیہ دو خود ہی سمجھ لیں کہ وہ سلیکٹ نہیں ہوئے کیوں بھائی بالکل ہے نا واضح ہو جائے گا تو احسن رضا بن اسلام الدین یہ کوالیفائی کر گئے اگلے راؤنڈ کے لیے محمد ارسلان بن عبد الرؤف رئیس محمد بلال بن غلام نبی علی اصغر بن عبد المجید اور ارسلان بن نجم الدین اگلا راؤنڈ شروع کر رہے ہیں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب غسیل الملائکہ ہے غلط حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبداللہ ہے صحیح حضرت حسان بن ثابت دربار رسالت کے ناطوا ہیں جی اشرف مبشرہ در جنتی صحابہ کرام علی مدوان کو کہتے ہیں جی علی اصغر عطاری جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا غلط ہے شوال المکرم دسواں مہینہ نہیں ہے غلط پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی صحیح بسم اللہ میں 19 حروف نہیں ہے غلط بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے غلط احسن رضا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں جی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنگلہ زبان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جی ترجمہ کنزل امام امام اعظم نے لکھا ہے غلط جنت المعلا مدینے میں ہے صحیح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو غلط ہوگا آپ کے جواب بھی دیا ارسلان بن عبد الرئیس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں صحیح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل نہیں ہوئی نہیں غلط ماہ رمضان کے بعد ماہ ذی‌الحج آتا ہے غلط شب برات 27 شعبان کو ہوتی ہے صحیح رکوع سرائی سے نماز سے ہے صحیح غلط ٹھیک ہے تشریف رکھیے محمد ارسلان عطاری بن نجم الدین خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر میں ہے صحیح قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا صحیح رمضان المبارک کے چار اشرے ہوتے ہیں غلط انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلط حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہزادی ہے صحیح خوب کہا ہے نا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان کارزار میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ٹھیک ہے نا تو سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی جاتے ہیں اور بسا اوقات ہوتا ہے جواب آتا ہوتا ہے لیکن اس وقت مستحضر نہیں ہوتا ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا نہیں دے پاتے اور یہ اسی نام اسی چیز کا نام ہے ذہنی آزمائش نا سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں گھڑی چل رہی ہوتی ہے ٹک ٹک ٹک ٹک بعد میں جواب آتا ہے تو بعد میں جواب آیا تو ختم ہو گیا وہ تو بہرحال اب تین کی تین جو ہوں گے وہ جو یہاں کے فائنلسٹ ہوں گے جو ٹیم کا حصہ ہوں گے اور دو ان کے سپورٹر ہوں گے سبسٹیٹیوشنل نمبر ون اور نمبر ٹو اسٹینڈ بائی پہ یہ پانچوں ٹیم کے رکن ہوں گے ایک طرح سے تیاری کریں گے لیکن وہاں پرفارم تین اسلامی بھائی کریں گے اگر اس میں سے کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو جاتا ہے تو پھر فرسٹ اسٹینڈ بائی کو موقع ملے گا اور دو اسلامی بھائی کے ساتھ عذر ہو جاتا ہے سفر نہیں کر پاتے بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سیکنڈ اسٹینڈ بائی پھر وہ ان کی جگہ لے لیں گے ہوں گے یہ پانچوں ٹیم کا حصہ لیکن وہاں پرفارم کریں گے تین اسلامی بھائی تو جو تین اسلامی بھائی کنڈو آدم کی نمائندگی کریں گے ذہنی آزمائش سیزن 9 میں ان میں سے پہلا نام جو ہے ان کے نام کے اندر وہ لفظ آتا ہے جس کا ترجمہ چھوٹے کا بھی ہوتا ہے ہیں تو چھوٹے لیکن پرفارمنس علی اصغر عطاری ماشاء اللہ. دوسرے جو ہمارے فائنلسٹ ہیں جو ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں ٹنڈو آدم کی, ان کا مدنی انتخاب ہوا ہے, ان کا نام ہے محمد احسن رضا عطاری. جو آج پیپر ہاتھ میں دیا گیا, پورے 50 میں سے 50 نمبر لینے والے ہمارے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب محمد بلال رضا عطاری. یہ بھی ٹنڈو آدم کی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے لیے پرفارم کریں گے. ارسلان, اب تو دونوں ہی ارسلان ہیں, تو ارسلان رئیس جو ہوں گے ایڈیشنل طور پہ ہمارے پہلے معاون ہوں گے, اور انشاءاللہ ارسلان نجم الدین ہمارے دوسرے معاون ہوں گے. اور معاون کے حوالے سے ہم کر چکے ہیں کہ پرفارمنس یہ تین اسلام بھائی دیں گے, لیکن کسی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اگر یہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تو پھر آپ دونوں میں سے پہلے ارسلان رئیس اور پھر ارسلان نجم الدین کو بالترتیب اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے.